Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, Puzsér Robi barátommal együtt, és a mai szózene est előzményeként hadd szóljak néhány szót magáról a műfajról, mert ez talán idegenül cseng sokak fülében, de mielőtt ezt megtenném, és nem szeretném elfelejteni, hogy a felkérésnek engedve kérlek benneteket, és egyben átváltok tegező üzemmódban, ha nem sértek ezzel senkit. A rendezvény sorozatot szervező Kultúrfaktor projektet az előtérben elhelyezett adománygyűjtő dobozba helyezett adományokkal lehet majd támogatni, és nagyon köszönjük a megtisztelő jelenléteteket. A szózene egy általam alkotott terminus technicus, de nem annyira új dolgot nevez el, tulajdonképpen a legősibb foglalkozását az embernek, a ritmikus beszédet, vagyis egyszerűbben kifejezve a verset. De ezen belül is, ugye én miután 1986-ban megértem az első magyar nyelvű rap költeményt, a Rock and Roll az nem egy tánc címmel, utána sokan beléptek ebbe a műfajba, és ezt a rappet kénytelen voltam átnevezni, aztán megjelent a slam poetry és a spoken word, ezért is volt indokolt, hogy egy teljesen új műfajt jelölő valamivel egy gyűjtőfogalmat alkossak, ez a szózene. Ennek megfelelően, tehát a kis alszlogenje a szózenél, a zene beszél, vagy más néven dalliteráció. Szóval itt alapvetően irodalmi témájú, de szórakoztató és filozófikus irodalmi darabkákat fogunk előadni, és közben persze izgalmas világnézeti csörtére, vagy akár világnézeti harmonizációra is fog sor kerülni közöttünk. És ezt illetően készültem Robi frissen megjelent Metafizika című könyvéből. Én, mint akit ha megkérdeznek, hogy mi is a foglalkozásom, úgy szoktam bemutatkozni most már, hogy metafizikai munkás, bár magam sem tudom teljesen, hogy ez mit jelent, de úgy érzem kb. Szóval ő írt egy olyan könyvet, hogy metafizika, úgyhogy ezt meg lehet vásárolni. És ugye te se hoztál dedikálni. Könyvet? Igen. Nem hoztam, de hogyha van valakinek saját példánya, akkor nekem van lakfilcem, ami fehér színű, mivel hogy a lapok feketék. Ez általában problémát okoz, de nekem nem, mert én készültem erre. Olyan számomra kicsit olybá tűnik a hangod, mint hogy egy ilyen kriptából beszélnél fölfelé. Nem lehet ezen valamit csinálni itt a monitorban? Hát, vagy egyszerűen ilyen a hangod? Igen, de lehetséges, hogy azért, mert egy kriptából beszélek fölfelé. Is lehet. És igen, és lehetséges, hogy azért, mert hát, hogy mondjam, te megváltott vagy. A Bob Dylan, amikor megtért, akkor készített egy lemezt, az volt a címe, hogy Shot of Love, ami ugye olyan, mintha a heroinról lenne szó, de hát szeretetet, a krisztusi szeretetet fecskendezi a vérébe. Hát igen, a Bob Dylan, mint megtért, pontosan abban volt, amiben te vagy. Hát én meg még előtt állok ennek, lehet, hogy ezért hallasz engem a kriptából. De annyira bírlak, hogy ezt én alázatosan beismerem már most az elején, tehát tulajdonképpen egy magas labda mindaz, ami ezután következik számomra, de nem biztos, hogy be akarom fejelni, mert most ugye azért gyűltünk össze, hogy szórakoztassuk itt az embereket, meg elgondolkodva szórakoztassuk, és számomra marha felemelő az, hogy ennyi ember kíváncsi olyan típusú szórakozásra, ami túlmutat a bulvár média által nyújtott keretrendszereken, amit te nagyon szeretsz ostorozni. De most nem ebbe az irányba fogunk menni, hanem egyébként hát, ja, látom, hogy csak azt akartam megjegyezni, hogy te se hoztál könyvet dedikálni, még én sem, szóval két marketing zseni ül itt az emelvényen, aki a saját érdekeit túlontúl tudja. Lehet, hogyha nagyon jól értékesítenénk a könyvet, bajban lennénk a megírásával, nem? Igen, igen. Erre már én is gondoltam. Na, hogy ne annyira a rébuszokban és fogalmakban beszéljek a szózenéről, egyből elő is adok egyet. Ezt egy közelmúltbeli slam estre írtam, aztán a második lettem a következőt, meg is nyertem ezzel. Ott az volt megadva témaként, hogy a magyar költészeti toposzokat kell parafrazálni, és akkor így született meg az Azám. Azám a lendület leül, ha nincs rím, se szókanyar, költök hát halljad, s írom is, és csápol az eltekar. A nagyvilágon vagy kívül, és nincs mi számodra lejt, ágyon vagy, vernek most ezek, de az éned hallott kell. Fogyatkozik a nap, tej, mit a szádkentel, ha rárakod. Kőhalom lett a lakhely, rámentek a századok, de lemossuk az anyázatot. Hát készülj most a rajtra, elő a velővel, ne a rozsdamarja, elő azt a régi agyart, fényesebb a láncnál, akard. Kell most az a fehérje, a magyar zászló fehérje, hogy felérje eszünk a haza bölcseit. Ha pénzt nem is tud, legalább elérje, hogy a himnuszt költse itt. Hajj te bűneink miatt az válságán klímának, légy néki a túlsó part tengerén Kínának. Mert tüzesen üt meg a gyári lassú pára, a gépkezelőnek a dukászt munkára. Fölösleges dolog áttörni ez ajon, ordítom, a büfében a szenyó nem egy vagyon. Góg magóg és demagóg fia vagyok. Sírok a Kárpátok alatt, kiakadok, kiakaszt. Ki a kasztrendszert építi, kasztingol. Döngetni kaput falat lesz imhol. Mint földobott kő, földobottam, elkapottan, elkapódottan, földre rogytam, amerre gurultam, arra mentem tovább, mint falra kent barna parlamenti dumák. Zsidók voltunk meg arabok, most új nevet választhatok. Szabók legyünk, vagy balogok? Ez a kérdés, árazzatok. És mindez egy gyomorba vegyül, mi sajna nem szolgál agyul, ki cingár szótlan egyedül, brancsban disznófejű, ha gyúr. És Zengaria Hungária főleg üt, ha piált, a magamfajta, hogyha gyáva, kiált velük riát, kivált, ha relikviát gyárt, a fájdalomból, a belül hiányt kívül tetre váltja tomból. És mégis mit nekem a síkság? Te Kárpátok, oly zordon kell lesz. Oxigén a nyíltság, de kaland a hegy, mint orzon vellesz. Nekem ózon wellness, vagy így is drága hunnia. Jobb, ha ózdon 8-kor kelhetsz, mint a testnek délig ágyban hunnia. És pont jó a panelvégi szánkóbucka. Mit nekem te Everest? Másnak térképet állj, hátsó puszta, engem meg ez nem ereszt. Én egy rövid elbeszélést hoztam, amelyet én magam írtam néhány évvel ezelőtt. Lehet, hogy van bennem egy prózaíró, de nagyon gyorsan elhamvadt. Mert eddig összesen 2 ilyet írtam, és hát abból nem lesz prózakötet, de hát talán úgy számolom, hogyha van még hátra mondjuk 20 évem, és minden évben írok 2, talán egy kötetre kitelik. Egy posztumusz kötetre mondjuk. Találkozás Buddhával. Egyszer egy szerzeteshez eljutott a hír, hogy Buddha vándorútja során a csupán néhány heti járásnyira fekvő városba látogat, hogy ott tanítson. Összeszedte hát kevés holmiát, és társaival együtt fölkerekedett, hogy találkozzon Buddhával, és megismerje a tanítást. Egyik éjszaka egy tanyán szálltak meg, ahol a helyiek nagy lelkűen elszállásolták őket. Az éjjel nagy vihar volt, reggel a szerzetes arra ébredt, hogy a megriadt juhok szerte szétszélettek. Bár a többi szerzetes nyomban útnak indult a város felé, ő úgy döntött, hogy segít vendéglátóinak összeterelgetni a jószágokat. Arra gondolt. Se baj. Legfeljebb egy nappal később találkozom Buddhával. Másnap sietősen tovább is indult. Pár nappal később a szerzetes megállt egy kútnál, hogy a kulacsát megtöltse. Egy helybeli asszony sírására lett figyelmes, aki elpanaszolta neki, hogy meghalt a férje, ráadásul épp a betakarítás előtt. hogy fogja most összegyűjteni a termést, mielőtt az tönkre menne. Se baj, legfeljebb pár héttel később látom Buddhát, annyi ideig biztosan a városban marad, gondolta a szerzetes. Úgyhogy segített az asszonynak és két kisgyerekének a betakarításban. Amikor 3 hét múltán tovább indult, nagyon sietősre fogta, és abban bízott, hogy talán még a városban találja Buddhát. Azt megelőző este, hogy a városba ért volna, egy erdei csapáson vágott át, és megpillantott egy sebesült szarvast. Megesett rajta a szíve. Adott neki inni, ennivalót gyűjtött a számára, és bekente friss sárral a sebeit. Bárhogy is sietett, nem tudta magára hagyni a szerencsétlen állatot. Mellette maradt hát, addig táplálta és ápolta, míg az talpra nem állt. Amikor újra útnak indult a szerzetes, nagyon elkeseredett. Mégsem találkozhatom hát Buddhával, elszalasztottam a lehetőséget, gondolta. Amikor végre megérkezett, a város előjárói nagy csoportban elé siettek, és a földre borulva köszöntötték. Ó, Buddha, annyira örülünk, hogy végre eljöttél hozzánk. Más sejtettem a végére. Azt hittem, hogy úgy lesz vége, hogy találkozik Buddhával, és azt mondja neki, hogy hát ez most már okafogyott a találkozás jelentősége, hiszen pont ez a lényege. Gondoljunk bármit is Buddháról és a buddhizmusról, de akkor nagyon ide kívánkozik az szerintem, ami óhatatlanul az egész létezés alapértéke, és ez pedig a szeretet. És az az érdekes, hogy ebben viszont minden előtanulmány nélkül szerintem minden ember egyetért a Földön. Abban, hogy a szeretet miben nyilvánul meg, az abban már nem biztos. De a szeretet nélküli tanok mindig kiüresednek, üresen csengenek, sőt, saját jelentésükkel ellentétes tartalommal töltődnek meg, legyenek bár akár szintiszta biblikus teológiák, amelynek én híve vagyok. De az is, hát ahogy Pál apostol mondja, hogy ha az egész hitem van is annyira, hogy hegyeket mozgatok, sőt, vagyonomat szétosztom, vagyis nem kis karitatív tevékenységet végzek, akkor még mindig lehet olyan, hogy nincs bennem szeretet. Úgyhogy ezen érdemes elgondolkodni, hogy mi is az. Na minden esetre én is előmelegítéseképpen az ezután következőknek elmondanám a szeretet extázist, amit a lányomék esküvére írtam már jó régen. A szeretet extázis, földön kívület, csak belőle csinálő folyton szívügyet. A szeretet gyémánt, de nem szénvegyület, vakít, ha mögéd mutatnak szégyenfület. A szeretet észkijárat, még bírta a gát, de nézd a víz kiárott. A szeretet folyó, de ha nincs ártere, elindul, ahogy a nagy csártere. Mert hív az ég, de túl nagy a létrehossza. Ami nincs itt, csak ott, azt itt létrehozza. Haragja gyorsan elszáll, nem ró fel vétket, mint apa, ki zokniban legóra lépett. A szeretet kertben terített asztal, ha mindenki elment, akkor is marasztal. A szeretet fényt tart a gyarló énnek, vannak, akik egész gyertyatartót kérne. Nyugodt, nem köt bele minden kis hibába, vágyik gratulálni majd, nem éltél hiába. És mint harmat jön a rétre, meg anya haza hétre, és kérdi, meleget ettél ebédre? Úgy törődik veled, ha lelked ilyett. Azt hitted elhagyod, de hogy tenne ilyet? Mindent hisz, csak nem alélel a meségtől. Vacsorát is hoz, ha kell kegyelmeségtől. A szeretet ad, bár nincs hozzá nimbusza, de pont jó a lepukkant Volkswagen kis busza. És ha menet szél, bánt is a szemednél, ablakhoz enged, ha annyira szeretnél. Jelez, int a húzattól duzzadó ingen, mint a célbíró kinn a Hungaroringen. Az utat nézi épp, szól, hol a kézifék, ha kilépnek eléd a megzavart őzikék. Ha betiltják nevét, és alig lesz ember, ki kimondja, mások csak jeleznek szemmel, az éhes haskorog, a véres napkorong alatt szeretet nélkül lesz a nagy porond. Nyögsz akár egy búvár, mint a levegő koldusa, kinek fenyegetően nő meg a pulzusa, terelnek, motoznak, gépírja vegyjeled, mesztelenül marad egyetlen fegyvered. Bízik, hogy nem hagyod el, a társa maradsz, és nem válsz le róla, mint ágról a sárga barack. Összeírtam a kedvenc költeményeimet, amelyek felidézésre méltóak, és a Romhányi Józsefnek az egyik szövege, az feltétlenül ezek közé tartozik, pedig a Romhányi József hát nem feltétlenül minden ízében teljes értékű költő, inkább rímhányó, ahogy ő fogalmazott, de ez a verse, ez teljes értékű költemény, e felől semmi kétség. Úgy hangzik, hogy lepketánc. Mikor a hernyóból lepkelett, kérkedve repkedett, hogy fényben keringve mind tovább csillogtassa hímporát. A derék kutyának képére mégis kiült az utálat. Villog csak fent, te szép féreg, nem lesz nagyobb az értéked. Hernyó maradsz, bár fent keringsz. Nem a szárny szabít mértéket, hanem a gerinc. Látom, az arcokon kezdünk megérkezni a szóvic allergiához. Családom körében gyakran tapasztalom ezt a jelenséget. Tehát az ő lelkükön a poénjaimmal szemben körülbelül olyan vastag immunitás réteg alakult ki, hogy a Tyrannosaurus bőrehoz képest héliadé reklámarc. Például a vasárnapi ebédnél mondjuk azt mondom, hogy minden Apple cyber, de nem minden cyber Apple, nem minden rovar bogár, de rossz, ha szájba repül. Tehát akkor kb. Olyan farccal néznek rám, mintha a magyar közlönyből olvastam volna fel a jövedéki termékek áfa visszaigénylési törvénymódosításának legújabb cikkeit. De igazából sok közös van bennünk a Robival, ami, meg sok, sok minden, ami eltérő, és rengeteget szoktunk erről polemizálni, és írt tényleg egy nagyon érdekes könyvet. Most itt az előtérben például pont arról beszéltünk, hogy mennyiben van joga egy ilyen mondjuk talpas kis gondolkodónak, aminek én gondolom magam, meg szerintem a Robi is inkább ebben a halmazban, bár nem tudom, ezt majd ő elmondja magáról, van, hogy mennyiben van nekünk jogunk hozzászólni a lét nagy gondolataihoz. És azt hallom én is, természetesen jogunk van, és hát a régi aténi iskolánk szerint is mindenkinek nem csak joga, hanem kötelessége volt filozófálni, és kötelessége volt a létről elmélkedni, és szerintem korunknak egyik nagy problémája az, amit Heidegger úgy fogalmazott meg, hogy létfeledés, ez egy zseniális kifejezés, vagyis az az állapot, amiben az emberek nem csak, hogy elfelejtik, nem csak, hogy nem kérdeznek rá arra, hogy miért is vagyunk, mi végre, és mi a dolgunk itt a Földön, hanem nem is érzik szükségesnek feltenni már ezeket az alapkérdéseket. Valami ilyesmi a létfeledés. Na most, hogyha mindenki, aki maga kis talpas gondolkodó módján azért elmélkedne ezekről a dolgokról, akkor lehet, hogy azért jobb lenne a világ, és mi is ezt próbáljuk, és ezért szükségszerűen néha ütközik is az álláspontunk. Hát, írtam egy kis szabad verset, pont erre vonatkozóan. Azért eljutott hozzám ennek a kétsége, amit itt megfogalmaztál. Ki ez a Puzsér, és milyen jogon mondja ő azt, hogy metafizika? Hogy ő mindjárt szóval azt mondja, hogy metafizika. És akkor ő majd mindjárt megmagyarázza, hogy mi az, hogy metafizika. Jó, ki ez? Hogy került ez a ordító celeb? És mindjárt metafizika. És van bőr a pofáján. És akkor úgy gondoltam, hogy erre azért mégiscsak érdemes valamilyen módon reagálni. Metafizika. Hogy merem a könyvemnek ezt a címet adni? Az életem során számos istenem volt, de csak én hittem azokat isteneknek. bálványok voltak, sorban összeomlottak. A vallási dogmákból kiózanodtam, de nincs istentelenség, csak túlszűk fogalmi mező. A szellem közösül a világban a természettel, és képezi át magát a természet felettibe. Minden szervezett vallásból kizuhantam, le kellett írnom a saját világnézetem, vagy megőrültem volna. A könyv címe Metafizika, mert azokat az összefüggéseket foglalja magába, amelyeket megértettem a szellemvilág működésére vonatkozóan, annak a fizikán túl elterülő szférának az ismeretére vonatkozóan, amin át az anyag a numinózummal érintkezésbe lép. Szobrok omlanak össze. Az Isten nem omlik össze. Nagyon szépen fogalmazol, Robi. Azért én föntartanám, de nem azzal az éllel, amit itt most megidéztél, hogy miért pofázik bele a Puzsér. Épp azt mondom, hogy szerintem bele kell pofázni, és nagyon helyes. Hanem csak ugye, hogy is mondjam, hogy mindig érdemes figyelembe venni, hogy alattunk is, fölöttünk is sok minden, és sok mindenki van, és sokkal több mindent nem tudunk, mint amit tudunk. És ugye ezt a tudományt azért nagyon sokan művelték előttünk, és nem érdemes figyelmen kívül hagyni. Persze bekalkulálni se tudjuk, mert akkor reggeltől estig könyvtárban ülnénk, de valamennyire mégis érdemes figyelembe venni, hogy azért itt voltak páran előttünk, akik ezeket a dolgokat végig gondolták. Amikor az én nevem szerepel a könyv borítóján, onnan lehet tudni, hogy ez az én metafizikám. Nem a másé, hanem az enyém. Én gondolom ezt. Én jutottam ezekre a következtetésekre. A Márai Sándor, akkor megírta a füves könyvét, akkor annak az előszobában azt írta, hogy aki jobban tudja, írja jobban. Na hát, én is ezt mondom. Tessék, írja meg a saját metafizikáját, pont annyi joga van hozzá, mint nekem, és ha jobban írja, én leszek rá a legkíváncsibb, mert én is tudni akarom a többet annál. Jó, hát én maximum arra vállalkoznék, hogy rosszabbul írjam, de egész más formában, és ezért zenélek én a szavakkal, mert az a véleményem, hogy egyáltalán akkor tudjuk, hogy miről is beszélünk, ha megegyezünk a fogalmakban, hogy mi mit jelent. Ugyanis ezek a fogalmak ugyanúgy mozgásban vannak, mint az egész világon minden. Tehát amikor azt mondjuk, hogy karóra, akkor sejted, hogy arra a karórára gondolok, ami ráadásul nem a karóra húzásra mondjuk, mert most nem egy olyan fogalomkörben mozgunk. De ezt is tisztázni kell, és ennél sokkal fajsúlyosabb dolgokat kell állandóan tisztázni. Magyarul, amikor ennyi ilyen fogalmi apparátussal dolgozik valaki, mint amit most itt te előadtál, akkor két lehetőség van. Vagy ezt egy ilyen alapvetően gondolati mélységre igényt tartó, de azért esztétikai zenei műfajnak tekintem a szavak keretében, vagy pedig komolyan el kéne kezdeni minden egyes, és ezért mondom, hogy a filozófiai könyvek azzal indulnak, hogy ezt a fogalmi apparátust először elkezdik kifejezni, mert egészen mást ért, mit tudom én, Leibniz, vagy Fichte, vagy Schopenhauer, vagy Nietzsche, vagy Kant, ugyanazok alatt a szavak alatt is. De hát nyilván valószínűleg, hogyha ezt hirdettük volna meg, amihez ugye egyikünk sem ért igazán, akkor a kedves közönség se jött volna el valószínűleg, mert ez marhára le kell ülni, és iszonyatosan elmélyülni, tanulni. De hozzáteszem, mindenkinek nem csak hogy joga, kötelessége szerintem is gondolkodni erről a nagy közös dologról, ami a létezés. Na én ezt most a következő szózenében, a mesterséges emberben így teszem. A fákat még a szilveszteri szélvész töri, a gázon még az árvízkori félkész pöri, jó lenne felolvasztani, és többé nem elveszteni mindazt, ami fontos újra elkezdeni. A híreket nézed, az ebéd megül, a műsor szándéka mögül egy mogul árnyéka vetül, a képen egy hadúr fenyeget, vadul, hol is van Kabul? Ez a zóna hol terül el? És ki ez a gyilkos bull terrier? Beremeg alatta a komód, ahogy üvölt bikamód. De te otthon magad meg nem adod. Sőt, adod magad. Ez az önrészed. Mert a költészet verbális törkészlet. A lélek, ki az égre fölnézett, és a földrészeken át fürkészett természet más, mint a neten böngészett porfészek. De mit tehet az ember, hogyha nem mer? Ha nem tud bánni igennel és nemmel? Ha arcára redőt az emke vés, 60 év Pesten ez, nem kevés szenvedés, de a nem engedés is több, mint a nem tevés. Lelke terhelt, mint az ingatlan, ez az ingetlen, bűnkatlan és irdatlan, méltatlan az óra bére, elered az óra vére. A HRS, ha rákeres, vajon infót róla kére? Húba, hébe, jó hat éve, mindezek okán nyúlt a pohár után, tropán, bután, és jött a sok torkán guruló pia folytán urológia. Jó, hogy van hozzá boruló fia, mert itt kevés a puszta teológia. Te mesterséges ember, hív az emberséges mester. Nem kell félned, nem kell. Itt az élet, kezd el. Egy olyan verset fogok elmondani, amit nekem az anyám mutatott gyerekként, és ami nagyon erősen és élesen bevésődött a szemgödröm mögé, és azóta is újra meg újra felidéződik anyám hangján, aki 5 éve hagyta el ezt a világot. Heltai Jenő, szabadság. Tudd meg, szabad csak az, akit szó nem butít, fény nem vakít, se rang, se kincs nem veszteget meg. Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet, a látszatot lenézi, meg nem óvja, nincs letagadni, titkolni valója. Tudd meg, szabad csak az, kinek ajkát hazugság nem fertőzi meg. Aki üres jelszókat nem visít, nem áltat, nem ígér, nem hamisít, nem alkuszik meg hűbecsületéhez. Bátran kimondja, mit gondol, mit érez. Nem nézi azt, hogy tetszetős-e, sem azt, hogy kinek volt és volt-e őse. Nem bámul görnyedőn a kutya bőrre, és embernek nézi azt is, aki pőre. Tudd meg, szabad csak az, aki ha neve nincs is, mégis valaki. Vagy forró, vagy hideg, de sose langyos. Tüzet fölöslegesen nem harangoz. Van mindene, ha nincs is semmije, mert nem szorul rá soha senkire. Nem áll szemébe húzott vaskalappal, mindig kevélyen szembenéz a nappal. Vállalja azt, amit jótársa vállal, és győzi szívvel, győzi vállal. Helyét megállja mindig mindenütt. Többször cirógat, mint ahányszor üt, de megmutatja olykor, hogy van ökle. Szabad akar maradni mindörökre. Szabadság. Ezt a megszentelt nevet könnyelműen ingyen ajkadra nevedd. Tudd meg, szabad csak az, aki olyá hitattal mondja ki, mint Istenének szent nevét a jó pap. Szabad csak az, kit nem rettent a holnap. Ínség, veszély, kín meg nem tántorít, és lelki békjó többé nem szorít. Hiába őrzi porkoláb slakat, az sose rab kilélekben szabad. Az akkor is, ha koldus nincstelen, gazdag, hatalmas, mert bilincstelen. Ez nem ajándék. Ingyen ezt nem adják. Hol áldozat nincs, nincs szabadság. Ott van csupán, ahol szavát megértve, meghalni tudnak, és élni mernek érte. De nem azért dúlt érte harc, hogy azt csináld, amit akarsz, és mindazt, miért más robotolt, magad javára letarold, mert szabadabb akarsz lenni másnál. A szabadság nem perzsavásár, nem a te árud. Milliók kincse az, mint a reménység, napsugár, tavasz, mint a virág, amely dúsker tejhét kitárva ráönti illatát a szomjazó virágra, hogy abból jó testvéri jusson, minden szegénynek ugyanannyi jusson. Míg egynek több jut, másnak kevesebb, nincs még szabadság, éget még a seb. Amíg te is csak másnál szabadabb vagy, te sem vagy még szabad. Te is csak gyávarabb vagy. Gyönyörű szép mű, ami egyben a klasszikus liberalizmus kis kátéja is, vagy nagy kátéja. Azért nevettem fel, mert eszembe jutott egy kis történet, egy anekdóta ennek kapcsán, hogy egyszer egy Konzsuzsa koncerten voltunk az arénában, és én egy meghívásnak engedve a, mondjuk, hogy a milliárdosok páholyában ülhettem, sajnos nem abban osztozva velük, ami az anyagi hátterük, de mindesetre ott ültem közöttük, és mikor felcsendült a dal végén ez a sor, megzenésített ezt a heltai versnek egyes részeit, és mikor felcsendült az, hogy nem szabad, és nincs igazság addig, amíg egynek többje van, akkor mint hogyha a legtermészetesebb evidencia lenne, mellettem is felzúgott a taps. Nincs igazság és nincs szabadság, amíg egynek többje van. Na jó, szóval a bankszektorban. De ami a lényegi eleme volt ennek a csodálatos versnek, az az, hogy utálom a verselemzést, és nem is ezt fogom, csak amit gondolok róla, hogy először egy ilyen, nagyon hosszan egy ilyen gyönyörű szép étosz a szabadság negatív oldalának, hogy mivel kell szembeszállnunk, milyen áldozatot kell hoznunk érte, és ez való igaz. És ez az a pont, amíg a szabadság kivívásáért a harcot, a szeretet vívja. Azonban körülbelül a háromnegyedénél van egy olyan sor, ami most nem szó szerint idézem, arról szól, hogy ez nem perzsavásár, tehát csak ha saját magadnak akarod a szabadságot, és a másokét már nem tiszteled, akkor ez átmegy valami másban, ami a szabadság ellentéte. Na és itt van az, amiről lefelé is beszélgettünk, meg már máskor is, hogy a szabadságnak és a szeretetnek, ahhoz, hogy ne legyenek egymás ellentétpárjai, melyikünk Gazsi, mindig Tamás Gazsi azt mondta, hogy az két végpontja a valóságnak, a szabadság és a szeretet, és mások is elmélkedtek erről, ugye komoly gondolatköre van ennek, ugye szabadság kontra szeretet. De talán van egy olyan optimális kibékíthetőség a kettőnek, ami itt van megfogalmazva, hogyha úgy harcolsz a szabadságért, hogy abban mindenki mást is bekalkuláz, sőt, talán ha annyira nemes lelkű vagy, akkor mindenki mást még jobban, mint magadat, akkor ez egy olyan szabadság, ami involválja a szeretetet. De amikor ugye nagyon izolált, nyugatias értelmezés van a szabadságnak, az ugye az a szám, hogy én legyek szabad, és mindenki más, meg majd nézzen szembe, hogy ez neki tetszik, vagy nem. És itt nagyon-nagyon fontos, hogy, mert ugye ezt nem tudjuk kőbevésni, hogy mikor, melyik valósul meg, ezt az adott helyzetben kell szituatív módon, de jó erkölcsel elbírálni, hogy most túlléptem-e, és kiterjesztettem az egómat mérhetetlenül a nagy szabadságvágyomba, de közben letaroltam magam mellett egy csomó embert észrevétlenül, És akkor szépen bocsánatot kell kérni a szabadság harcosnak is, mert túl nagy ára volt a forradalmának, és nem ő fizette ki, hanem másokkal fizettette ki. Vagy adott esetben tényleg mások számára vívjuk ki a szabadságot. Szerintem mind a kettő velünk élő történet. Nehéz kőbevésni, hogy mikor melyik, de azt gondolom, hogy nekünk, akik így alkotó embereknek, akiknek néha az egója észrevétlen túlterjed, nem árt, hogy is mondjam, önmérsékletet tanúsítani, meg időnként azt mondani, hogy bocsánat. Én azt gondolom, hogy a kultúra az az, ami az embert önmaga fölé emeli. És a kultúra azért van, hogy mértéket adjon az embernek, mértéket adjon az emberi cselekvésnek, mértéket adjon az emberi megítélésnek. És a kultúra az, ami, ha az emberben megvan a kultúra iránti alázat, akkor az keretek közt tartja a mérhetetlen egóját. Tehát ismerünk olyan szerzőket, hogy jobb példát erre alig ha lehet mondani az Ady Endrénél, akiknek hatalmas egójuk volt, óriás egójuk. Hát Ady Endre az Istennel vacsorált. Tehát de nem hogy a Jézus Krisztus, hát mi az neki, hát az Istennel. De valahogy mégsem érezzük az Ady Endrét felfogalkodottnak. Nem érezzük azt, hogy ki ez az Ady, hogy jön ezenhoz. Nem érezzük azt. Miért? Mert mérhetetlen kultúrával ez a hatalmasra duzzadt ego olyan szofisztikáltságot sajátított el, ami által azt mondjuk, hogy igen, az Úristennel egy asztalnál, Ady Endre, igen. Hát lehet, hogy nem úgy, ahogy ő gondolta, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy az ilyen típusú alkotásnál, ami mégiscsak az élet teljességével foglalkozik állandóan, szerintem minden pillanatban, óhatatlanul szembe jönnek a brutális pofonok a sorstól. És hogyha nagyon elszállnánk, azok mindig kijózanítanak, és neki is volt jó pár, és mindannyiunknak van. És azt tudom mondani, hogy szerintem jó, hogy van. Mert nincs rosszabb szerintem, mint egy ilyen szenvedésmentesített élet, egy ilyen kipuhított, kikozmetikázott, kihúzott bőrű élet, amire a modern konzumizmus nagyon-nagyon törekszik. De hát meg is van az eredménye, abból lesznek azok a sekélyes, mondani való nélküli, bullshit szövegű celebek, akiket te nagy előszeretettel PC-zel ki. De azért szerintem én azt látom, hogy bármennyire is értékvesztett és hanyatló, és már elcsépelt ezeket a szavakat mondani annyira a világunk, az emberi szív alapvetően mégse változik. Nagyon sok ember szívében továbbra is oldhatatlan vágy van a mi értek megválaszolására, az igazság keresésére. Szerintem a kedves barátaink, akik ma ide eljöttek, ők is ezért vannak itt, és számomra ez felemelő és alázatra int, hogy egy bibliai kifejezéssel éljek, hogy Isten félelemmel tegyem a dolgaimat, mert nagyon nagy a felelősségünk az életben, és ez a felelősség határolja a szabadságunkat, ez a felelősség húzza meg a szeretet alapú határát a szabadságunknak. George Harrison, a Beatles szólógitárosa fogalmazott úgy, hogy csak két fontos teendő van ebben az életben, minden más ráér. Az Istent keresni, és egymást szeretni. Ó, oh, yeah. Egyébként, hogyha bárkinek van kérdése, hozzászólása, bármilyen megnyilvánulása, akkor azt nagyon szépen kérjük, hogy kézfeltartással jelezzétek. Ez nagyon jó lenne, hogy kicsit úgy megbontaná a mi kettőnk monológiainak, vagy dialógiainak a monotonitását, és szeretnénk bevonni titeket is ebbe a diskurzusba, ebbe a közös elmélkedésbe. Mi egyszerre szól mindenről is. Én most egy olyan felütésképpen egy olyan kis szózenét szeretnék előadni, ami nagyon-nagyon szeretném, hogyha sikerülne előadni. Ennek a fejből tudása még pont azon a határon van, hogy billeg, úgyhogy lehet, hogy néha belenézek, de ha minden jól megy, akkor nem. Azt álmodtam, hogy mindez egy álom. Ilyet pedig nem illik álmodni. Magkezdemények, rövid szártagú kocsányok, idegenhonos özönfaj populációk, társulás közömbös egyedek, gerinchúrosok és párosújú patások éreztek bele valami vesztébe rohanó, föléjük törleszkedő erőkiterjedésbe. Ezüst bárt halak, bőrizom tömlőjüket megfeszítő tengeri csillagok, fitoplanktonok úsztak a szervezkedés áramában, és én, mint az álom felelősségének hordozója, így szóltam. Aranyló borostyán szőnyegek, tarkabarka tájtextúrák, molekuláris prizmafény szóródások, kabócadallamok és tücsökzenék, sussanjatok, csicsegjetek, mert élnetek kell. És magamon is meglepődve, időrágtak kerítésszölöpként tölt tartásom alól kisistergő, vulkanikus, tudattalan kitörés hangján azt üvöltöttem, természetszép lüktetők, mennykülte borzaskák, teremtett valók, de védjétek a dobogó szívű bölcselet trónját, szálljatok harcba a jeges tervszerűség, a hibamentes hasznosság mérnöki birodalmával. Támadjatok az égre törő gépi tanulás rendszere ellen. Organikus ludditákként törjétek apróra az aritmetikai merevlemezeket. Lődözzétek szét az eget beborítani vakmerő üzemoptimalizáló adatfelhőket. És akkor lehelett maradékommal parancsot adtam a végrehajtó egységekkel szembeni rohamra. Altató dzsungelmoraj, fáradtságűző méh dünnyögés, gyógyító hangú ágropogás, szellőpihe borzongás, szusszany, hüssenj fel a parancs teljesítők ellen. Olvadjon le a sok szakadófejes alumínium kábelsaru, kalapsínre szerelt teljesítmény tirisztor. Emészetek meg minden égés késleltető habarcsot, palacbuzalékos bitumenlemezt, oldószeres kellősítőt, csömöszölt monolit vasbeton sávalapot. Hújjon alá milliónyi nagyszakító szilárdságú üvegszövet hordozó magas építményi nyílásfelület és próbatest. Vesszenek a hézak kitöltő spatujázó masszák, rabichálós önhordó falak. Szabaduljanak el a meddő áram frekvenciák, zúzzák össze a felharmonikus szűrőket, a behúzó tekercses fázisjavító automatikákat. Pusztuljon a sok taréfogó pár, székszelemen, ível dongatető, essenek szét az állókorcos, előprofilozott csúszó hafterek, élhajlított sarnik, összefalcolt vízzárók, kónikus vasbetétek, kettős héjalású, grafitadalékos, habarcságyba rakott nútféderes falazó elemek. Lamellás távtartó konzolok, vastag horganyrétű kötőgyantás, profilok, fogópárkészletek, flexibilis zsugorcsövek. Ti igazán létezők. Üzenjetek hadat a létezés nem rendeltetésszerű használatának. Ti nem igazán létezők, ne igazán létezzetek. Na hát, ilyet nem illik álmodni. Ekkor felébredtem, és örültem, hogy vagyok. Ha már az istenkeresésről volt szó, akkor itt van az istenkeresésnek a legmagasabb kulturális színvonalú dokumentuma az én szememben. Ez a Vörös Sándornak a harmadik szimfóniája, amelyik hát arról, vagy hát hogy mondjam, elsősorban azt fejezi ki az én számomra, hogy az Istent nem lehet nem keresni, de nem lehet megtalálni sem. És hogy ebben a keresésben milyen kilátástalan, ugyanakkor a keresésben mégis milyen elrendelt az ember sorsa. Madárka sír, madárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Küld néki töretlen álmodat, míg magad vagy a vadász meg a vad, nem szülhet kergefutásod. Győznöd se lehet, veszned se szabad, a hájogos sűrűség alatt vermet hasztalanásod. Kinyílik a táj, lehunyódik a táj, az üresség öntözi szélét. A rét, a liget, itt mind a tied, de nem lelhetsz soha békét. Az élettelen avar is röpül, ne hidd, hogy örökben alhass. Madárka sír, madárka örül, néz a hatalmas. A múlt se pihen, új percek méregcsöpjeiben elomolva őrzi részét. A holtvad lúd bár tolla selebben, röpül az úgó szárnyú seregben, s röptében üli fészkét. A jövő nem vár, előre arat. A most ömlő sugarak a holnapi gyermek rózsás bőréről csiripelnek. Ne kérd a veremtől jussodat. Te vagy a vadász, és te vagy a vad. És ha távol a hatalmas, az is te magad. Ő odafönn, merev csillámú közöny. És sorsba burkolt lénye idelen. Rengés, amely sohasem pihen, és a két arc, az igaz és a van, összefordul mámorosan, mint a nap meg a tenger, nézi egymást ragyogó szerelemmel. Küld néki töretlen álmodat, mert szíved éber álma, mint légen a pára, átlódul a pályán, s fönt sajog a menny hajnal koronáján. Madárka sír, madárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Kereplőként űzöd körbe magad, rab vagy, de keserved álma szabad, és igazad az álom, a röpke. A szikla, ha rávésed jajodat, többé nem szikla, élő te magad, és föllibben a fellegekbe. Kinyílik a táj, lehunyódik a táj, az üresség öntözi szélét, sugarak izzó füzére alatt meglelhetett százszor sírodat, mégsem lelhet soha békét. Az élettelen avar is röpül, ne hidd, hogy örökben alhass. Szélkör megkapar a sír körül, és vallat a fény a hatalmas. Te vagy a vadász, és te vagy a vad, és a pálya is minden te magad. Madárka sír, madárka örül, piros gerendák közül kidagadva tág szemmel nézel magadra. Rikolt a páva veled, tipeg az éjbe veled, elveszti nyúlt vonalát a futó rózsa veled. Odafönn villámló kútnál remegő gyöngy közt aludtál, kikkel egyébe jutottál, mindannyival odafutnál. Rikolt a páva veled, rád kúszó rózsa remeg, a mezőnyers illata nedves csókjára pereg. Sír a liliom, a sáska is, hogyha lehetne, szánna is. Csak a könny csorog a szirmon a fán, ki merne sírni igazán? Ki merne súgni neked arról, hogy mi lett veled? Melyik ég rejti helyed, őrzi a gyöngyeidet? Ki egét elhagyta, lássa, habos örvény a lakása, fedelének éj az ácsa, sötétség a kalapácsa. Tipeg a páva veledre, meg a rózsa veled, fáradtan ráthajlanak, megosztják alvó helyet. Itt minden örömbe bogárka vész, s a fájdalom mélye tiszta méz. Hét szín mozog itt és hangözön, egyetlen aranycsend volt odafönn. Színek közt gyúl a szemed, hangok közt zsong a füled, kívánsz-e búcsúzni, mondd, vagy itt lenn jobb a helyed? odafönn villámló kútnál, remegő gyöngy közt aludtál, remegő gyöngy közt a kútnál, tán már aludni se tudnál. Hegyekkel játszik az út, a tücsök dobja pereg, rád kúszó rózsa remeg, rikolta páva veled. Tűzhabos bársonyos tereken át, keresem szárnyának pilleporát, ormokon, kőfokon kutatom fátylanyomát. Leheletét szél verte szét, lángja kormát vaspohárban őrzi a sötét. Jégszirmos hegyeken át, csatakos völgyeken át, kérlelem, keresem, ápolná kegyesen, sápat kis mécsesen fénysugarát. Ide se lát, ide se lát, alszik, és álmában épít ablaktalan tükörpalotát. Hasztalan üldözöm zajban, csendben, nem érem el soha, itt van bennem. Vadfutásommal ő űzi magát, mécsesen fénye az ő kicsi fogja, vézna ilyet fény, mégis beragyogja a végtelen tükörpalotát. Rögökön, fellegen, kék vidéken, siető léptemmel el nem érem, szívemben szövöket, napokat, éjeket, a kinti sokszínű szőnyeget benszövi mind. Bennem szőtt szőnyegen, odakin keresem, míg ezer mintája szüntelen körbe kering. De néha meglátom. Igaz-e? Vagy álom? Mikor a kerektáj télbe hajol, s a jeges réteken minden csak sírverem, s lenfekszem, földé vált fekete holt, homályos tereken, idegen egeken, sebzettem bugdos a légen által, és rekedt színtelen víjogással lezuhan a jég alá, lezuhan a jég alá. A mélység föllazul, villogó gyöngyhabotont, és minden elsimul, és minden fekete, holt. Leheletét szél verte szét, lángja kormát vaspohárban őrzi a sötét. Jég alatt nem múló percemen át, őrizem simuló pilleporát, s a fényben szüntelen szaladó éveken tűfokon csókolom ujjanyomát. Hát tényleg ez a költészet ne továbbja, nem vállalkoznék arra, hogy ezt a nagyon összetett szürreális nyelvet megpróbáljam megfejteni, vagy a mögöttes tartalmát. Inkább csak annyit mondok, hogy nekem valamiért a Biblia egyik legköltőibb, legmisztikusabb, és a többitől talán leginkább különböző mondani valójú könyve ötlött fel, a Prédikátor könyve, Salamon Prédikátor könyve, mert ugye ez az a könyv, ami a nap alatti valóság, az e világ hiába valóságáról elmélkedik, és megdöbbentő állításokat tesz. Olyannak mutatja az életet, mint aminek ad abszurdum semmi értelme nincs, hiába való. De mielőtt megállnék a mondatban, azért hozzá kell tenni, hogy a könyv végére eljut a konklúzióhoz, bár nem magyarázza meg, hogy az Istent féld, hiszen innen indultunk ki, és a parancsait megtartsd, mert ez az embernek fő dolga. És az, hogy ezt nem magyarázza meg, de előtte hosszú fejezeteken át kifejti, hogy minden hiába való, a nevetés, a sírás, a gazdagság, a szegénység, az élfhajház életmód, az önmegtartóztatás, a sokasszony, az aszkétizmus és a többi. Úgy utána pedig megjegyzi, és summázatként odaírja, hogy az Istent féld, sőt már az ifjúságod idején kezd el ezt, mert az ifjúság hiába valóság egyébként, és gyorsan elmúlik. ezzel is azt erősíti, hogy tulajdonképpen az egész Isten félelem és Isten hit, amely azért egymásba érsült egy és ugyanaz. Ugye Isten félelem nem egy ilyen szorongás, egy ilyen kafkai borzalom, hanem egy bensőséges bizalom valakiben, aki nagyobb, mint én. Ez az Isten hit és Isten félelem, ez megmagyarázhatatlan. Nem következik abból, amit itt látunk a Földön. Igen, minden nap látjuk, hogy baromi hiába való, egyik nemzedék jön, a másik megy, elfelejtenek mindenkit, ahogy Radnóti is mondja, meg a Prédikátor könyve is. Csak a nagy emberek emlékezete marad meg, ám bár ez rajtuk már nem sokat segít, és úgyse arra emlékeznek, ami a valós énjük volt. És ezzel az embernek szembesülnie kell nap, mint nap, különösen, ha elmélkedő típus. Ezért menekülnek sokan a biológiai létbe, hogy ne kelljen ezzel szembenézni. De nem ez a megoldás, hanem ezen az egészen mégis átüt valami sejtelmes derű, amit nem időnként a vörös versben is éreztem átütni, időnként megint ráborult a sötétség, de persze a költészet ilyen, és nem is az a dolga, hogy megválaszolja teoretikus kérdéseket. De hogy ez az egész Isten hit, ez olyan, hogy átüt ezen a mérhetetlen, vastag, depresszív, hiába valóságon, ami körbevesz bennünket, hogy valamiért mégsem arra van okunk, hogy feladjuk, hogy ne reménykedjünk, hogy ne higgyük, hogy ennek valami értelme van, hanem épp az ellenkezőjére, hogy van egy jó, igaz Isten, aki céllal tett be minket, nem értjük a rossz misztériumát, nem értjük, hogy miért bűnhődik sokszor a jó, és miért van szerencsé a gonosznak sok esetben. És ahhoz kell a hit, ahhoz kell a jó indulat feltételezése a felsőbbség irányába, hogy ennek dacára ő egyszer jön, és igazságot szolgáltat, és úgy kell élni az életünket, hogy akkor, amikor ez megtörténik, akkor oda tudjunk állni majd. Nem tágítok a Vörös Sándortól. Van egy nagyon-nagyon fontos, és nagyjából annak a világnézetnek, meg annak a transzcendens iránti elhívottságnak, ami a Vörös Sándornak és hát mesterének, Hamvas Bélának a sajátja volt, annak van egy vonatkozása erre a világra. De nem egyszerűen önmagában van, hanem abból a nézőpontból, amely az istenkereső Vörös Sándornak, vagy az istenkereső, az Isten értelmező, vagy a létet az istenig fejtő Vörös Sándornak a értelmezése és a rálátása erre a világra. Ez a 20. századi freskó. Felhők a kukvár 3000 évet elég díszekkel és lomokkal, nagy ládákkal, felírásuk én, enyém, nekem, engem. És a falát mindenfelé kinyomta, az én kincsem, az én lázam, az én üdvöm. Végre felbillent, és az alatta felgyűlt ganéba zuhant. Lakói a lenti mocsokban hemzsegnek. Nem értik, mi történt velük, nem látnak az éjszakában, jajgatva vergődnek a szeméten, vagy futkosva, egymásra tiporva cipelik törött, recsegő holmiukat, vagy építeni akarnak a törmeléket dúlva. De van, aki lát közöttük, és szurokba hempereg, és meggyújtja magát, hogy azok is lássanak. Kétségbe esett világosság, eleven fákja. Páran rámutatnak. Ni a bolond! Szurokba mártotta magát, és elhamvad, ahelyett, hogy menteni segítene. Mások kiáltják. Az ő fényénél látunk, és még gyorsabban húzzák, vonják a törött lomokat. Mit látnának? Mit mutatna nekik az eleven fákja? A törmeléket, a trágyát, és fölötte a fekete semmit, ahonnan hiányzik már Felhőkakukvár, és eltűntek az angyalok, a biztonság, a szabadság, az igazság angyala, meg a többi, még a háború angyala is, mert amit ezek háborúnak néznek, egymásba botlók szüntelen marakodása a sötétben. Hol van már az idő, mikor hadat indított a szabad elhatározás? És még a gyűlölet angyala is. Mert mindenki annak bokájába mar, akiébe bír, de hol az igazi gyűlölet már? Az égen egy maradt. A tétlen, közönyös lélek az undor angyala. Mert már csak az utálat, amelynek lelke van. Ha látnának az eleven fáklya fénynél, őt látnák. Az undor angyalát, amint lábával harangoz a kutyáknak, vagy fütyülve a romokra vizel. És nem hinnék, hogy angyal, hogy az alakot váltott szeretet, mely inkább mosolyog, mint haragszik. S ha közelről látnák, nem hinnék, hogy az undor angyala, amely oly szép, mint az a nő, kit álmunk legmélye hord. A gyilkos megrészegül tőle, vágytól zokogva öklére borul, fogadkozik, és a tiszta is megdöbben előtte. Mi a szépség, hogy ísodra van? S az üvöltbe lobogó fáklya, s e végső édesség ugyanegy. Ha kérdik őt, felel. Ne fontoskodj, ajkát biggyeztve szól. Ne fontoskodj, harmadszor is azt mondja. Ne fontoskodj, és elhallgat. Az eleven fáklya körbe szalad és ordít. Hallottátok-e? Ne fontoskodjatok. E két szó a nektek röpített ige, e két szó a nagy könyv, e két szó, mely a világ rángását feloldaná. Ne fontoskodjatok, ne akarjatok zászlót lengetni, építő, romboló, mentő mozdulatokkal hadonászni. Hagyjátok a jelszókat, fontoskodó elveket, rángató eszméket. Halljátok! Semmi előnyt ne kívánjatok, előny értékében ne higgyetek, és lemálik rólatok a százféle téboly, amely mind előnyt kínál, és olyanok lesztek, mint a szívverés. Nyugalma működés, és működése nyugalom. Így kiállt az eleven fáklya, végre összeroskad, száján dűl a pernye a korom, még a csontja is fekete. Az undor angyala egykedvűen játszik a rom felett. Vár. Ismét nagyon nagyszerű. Ugye, amiből, ami itt nagyon kiviláglik, az, hogy Vörös is a túlnőtt egókat figyelmezteti arra, hogy az igazi boldogság, az igazi önazonos, őszinte, tiszta és egyszerű létezés, az az érdek nélküliség világán túl van. Tehát ott, ahol a saját érdekeinkkel szemben akár mások érdekét, vagy a magunk hátrányát is bevállalva tudunk valamit tenni. Na most erről dumálni sokkal könnyebb, mint megtenni. És pont most nem akarom elvinni a marhára, nem a politika irányába, mert nem is területem, meg nem is hiszek abban, hogy jobbá lesz tőle a világ, akárki győz, akárki veszít, de nem akarok mégsem ennyire neutrális lenni. És éppen ezért egy konkrét példát is idéznék, amivel tisztelegnék is az illető emléke előtt. Ugye a tegnap eltemetett Navalnyit, én mindenképpen egy olyan, és hogyha valaki nem ezt gondolja, teljesen joga, hogy ne ezt gondolja, amit én gondolok, és nem is várom el. Tehát ez nem egy diktátum, hanem az én szerény véleményem, hogy ő egy olyan hős volt, aki nemhogy feláldozta magát a hazájának a jobb létéért, a közösségéért, hanem anélkül áldozta föl magát, hogy reális esélye lenne arra, hogy az áldozata ezt a célt eléri. És azért azt gondolom, hogy amikor valaki egy ilyen dolgot meglép, akkor nagyon beszélhetünk az érdek nélküliség világáról. Szerintem minden áldozat célt ér, csak legfeljebb nekünk túl szűk a perspektívánk, hogy ezt lássuk. Ez a vér nem folyik semmi, egyetlen csepp vér nem folyik el hiába. Ebben egyetértünk. Vérből lesz a változás. Vagy vérrel fizetjük a történelem árát, vagy arannyal. Ez a vér és arany, ez az adiciklus. Amíg arannyal fizetünk, addig a történelem nem változik, mindenki a pénzénél van. Erre rendezkedett be Magyarországon a jelenleg uralkodó regnum. Itt legfeljebb pénzt nyerhetsz, legfeljebb pénzt veszíthetsz. Ennek megfelelően, és itt mindenki a államtól kiutalt, jótékony krumplilevesre gyúr. Most az a jó kis krumplileves, az azért mindenkit itt megillet. Senki nem fogja feláldozni a nyomorult krumplilevesét azért, hogy itt változzon valami. Meg hát a változás, senki nem tudja elképzelni, hogy itt a változás azt eredményezi, hogy majd lesz egy étlap, amiről választhatunk. Mindenki úgy képzeli, hogy nem lesz krumplileves. Elveszik. És az a helyzet, hogy ezen a tájékon meg sincs nagyon tapasztalva az, hogy milyen az, amikor mi választunk. És nem nekünk választanak, azt lerakják elénk, és mi meg köszönjük szépen alázatos, nyalázatos szolgabíró uram. Na hát itt nem lehet az Ady Endrét megkerülni. Az Ady Endre volt ennek a szellemnek, ennek a Magyarországon uralkodó, félperifériás szolgaságnak a legnagyobb kritikusa, a legnagyobb ostorozója. És persze a jelenlegi kulturális kurzus, csak úgy, mint Ady idejében az akkori kulturális kurzus, nem volt olyan nagy különbség, szándékosan mossa össze a magyarság ostorozást a magyar gyűlölettel. Ady bizonyára magyar gyűlölő volt. Ezért nem volt megelégedve, de nem vagy megelégedve a magyarság állapotával. Mondjuk ki akarod vakarni a sárból, a szarból, hát nyilván magyar gyűlölő vagy. Hát nem, ahelyett, hogy hagynád a sárban, a szarban, hát akkor tisztelnéd a magyarságában. Ugye? Na hát Ady Endre így ír a Hőkölés népe című költeményében. Ez a hőkölő harcok népe. S mosti lapulása is rávall, hogy az úri kíméletlenség rásuhintott szíjos torával. Mindig ilyen volt. Apró kánok révén minden igának barma. Sose harcolt még harcot végig, csak léhán és gyáván kavarta. Erőt mutattak, erőt látott. Vertnek született, nem verőnek. Önerejét felette mindig, sose szegzett erőt erőnek. Betyár urai így nevelték. Nem rúg vissza, csak búsan átkoz. És ki egyszer rúgott a magyarba, szinte kedvet kap a rugáshoz. Ma is itt ül lomhán, petyhütten, fejét, jussát, szívét kobozzák, s ha néhányan nem kiáltoznánk, azt se tudná, hogy őt pofozzák. Csak a csodák ura meglátná végre ezt a szánalmas népet. Adna neki csak egy dárdányi úri kis kíméletlenséget, hogy néhány maradt sereghajtó töröttem fogyva azt ne vallja. Ezért a népért úgyis mindegy. Ebb sorsot akar? Hát akarja. Ez a vers ma is születhetett volna. És az igazsága semmit nem csorbult 100 év alatt. És attól tartok, hogy 100 év múlva is készülhetne. Épp nemrég jelent meg egy kötet Ady publicisztikákból, amely ezt a gondolatot fűzi tovább. Ide nagyon kívánkozik egy olyan versem, ami szinergiában van ezzel. Aztán még visszatérnék az igazi érdek nélküliségre, mert az ennél is fontosabb téma. Az a címe, hogy emberséges lágerőr voltam. Az após rendes melót szerzett, a járásba volt bejárása. Viszlát tétlen egópercek, a csillagoknak is van állása. A dolgozónak sovány vigasz, hogy a munka szabaddá tesz. A prófétai hiánypiacból lesz, csináld magad, vátesz. A dráma mindig később érik, a nyers akarás jár elől. Hát így lettem én néző félig, és félállásban lágerőr. Ki akar lenni lapos bolha? A tinta még meg se száradt, jól fogott az após tolla, de hát nem tudtam az árat. Az életből csak egy darab van, és a legdrágább van ingyen. Nem tudtam, hogy nem tudtam, és azt hittem, hogy azt hittem. Ha túl sok a csepp, a tenger lázong, és mindenki csepp a tengerben, a világ melegszik, én belül fázom, már üvölt a recs a gleccserben. Oly szépnek tűnt az őrtoronyból a panorámás vármegye, nagyot szólt a körporondról az elmúlt 100 év lágere, de leszereltek pár fillérrel, és lett néhány ingóságom, arra kérlek, majd intézzel kis enyhítést a bíróságon, mert tudom, egyszer felelnünk kell, még ha senki nem is kérdezett. Bevallom, volt 1000 bűnjel, de hittem barátom a gépezet. Oda-vissza éltem, mint mindenki. Én voltam többen, és te kevesebben. Próbáltam úgy tenni, hogy nincs semmi. Így az én hangom szólt jegesebben. De tegye fel a kezét, aki itt nem csalt, kinek nincsen skalp a zsebében. Én szegény vagyok, mint a kincsen park lókolbászban, amin van az esélyem. Nézd, lukat vágtam szöges dróton, szereztem pár plusz adagot, néhány fogoly, hogy meglógjon, a menzás néni túsza vagyok, tőle menyhe kokit kaptál, mondtad, önszántadból maradsz. Összességében ez volt még tán a legvidámabb barack. Mondd, hogy veled rendes voltam, meg amúgy is parancsra tettem, szebb időkben, jobb napokban mi barátok lettünk volna ketten. Azóta már a karhatalom minden ukáza a kukába. Én meg egyre azt ugatom, már nem megyek le kutyába. Csinálj úgy, hogy múltam nincs, fussunk össze tisztán, bátran, minden rendszer bukjobb, mint az iszlám állam. Viszlát nálam. Azt hiszem, hogy ide kívánkozik a Faludi Györgynek a Tanuld meg ezt a versemet című apokaliptikus költeménye. Tanuld meg ezt a versemet, mert meddig lesz-e könyv veled? Ha a tiet kölcsönveszik, a közkönyvtárban elveszik, s ha nem, papírja oly vacak, hogy sárgul, törik, elszakad, kiszárad, foszlik, megdagad, vagy önmagától lángra kap. 240 fok már elég, és mit gondolsz, milyen meleg egy nagyváros, mikor leég? Tanuld meg ezt a versemet. Tanuld meg ezt a versemet, mert nem sokára könyv se lesz. Költő se lesz, és rím se lesz. És autódhoz benzin se lesz, és rum se, hogy leidd magad. Mivel a boltos kis enyit. És kivághatod a pénzedet, mert közeleg a pillanat, mikor képernyőt kép helyett halálsugarat közvetít. És mert nem lesz, aki megsegít, ráébredsz, hogy csak az maradt tiéd, mit homlokod meget viselsz. Ott adj nekem helyet. Tanuld meg ezt a versemet. Tanuld meg ezt a versemet, s mondd el, mikor kiöntenek a lúgtolpos hadtengerek, s az ipar hányadéka már beborít minden talpalat földet, akár a csiganyál. Ha megölték a tavakat, s mankóval jön a pusztulás, ha fáján rohad a levél, a forrás dögvészt gurguláz, s ciánt hoz rád az esti szél, ha a gázmaszkot felveszed, elmondhatod-e versemet. Tanuld meg ezt a versemet, hogy elkísérjelek. Lehet, s túléled még az ezredet, s pár kurta évre kiderül, mert a bacillusok dühöt revansa mégse sikerül, s a technológia mohó hadosztályai több erőt mozgatnak, mint a földgolyó, memóriádból szedd elő, és dúdold el még egyszer velem e sorokat, mert hova lett a szépség és a szerelem? Tanuld meg ezt a versemet, hadd kísérlek, ha nem leszek. Mikor nyűgödre van a ház, hol laksz, mert nincs se víz, se gáz, s elindulsz, hogy odút keres, rügyet magod barká tehess, vizet találj, bunkót szerez, s ha nincs szabad föld, elvegyed, az embert leöld, s megegyed, hadd bandukoljak ott veled, romok alatt, romok felett, és súgjam néked, tetsz halott, hová még lelked elfagyott, mihelyst a várost elhagyod. Tanuld meg ezt a versemet. Az is lehet, hogy odafenn már nincs világ, s te oda lenn a bunker mélyén kérdezed, hány nap még, míg a mérgezett levegő az ólomlapon meg a betonon áthatol. S mire való volt, és mit ért az ember, ha így véget ért? Hogyan küldjek néked vigaszt, ha nincs vigasz, amely igaz? Valljam meg, hogy mindig reád gondoltam sok-sok éven át, napfényen át és éjjen át, s bár rég meghaltam, most is rád néz két szomorú vén szemem. Mi mást üzenhetnék neked? Felejtsd el ezt a versemet. A költő próféta 1980-ban írta ezt a verset. Akkor mi még nem is hittük. Még nem is hittük, hogy így végződik, és ő látta. Látta jól. Igen. Azt hiszem, hogy ez az apokaliptikus tudat, aminek a bulvár rétege megjelenik a hollywoodi filmekben is, de a mélyebb rétegei, és azokat is azért lehet eladni, mert itt kering ennek a látens tudata, ennek a zsigeri előérzete, előszele. És mindez azért van, mert a bibliai proféciák, a bibliai proféták, és ezen belül ugye az Új Szövetség Jézus után talán a legnagyobb profétája János apostol a jelenéseinek könyvében, és az összes proféták előre jelezték, hogy mibe fog befordulni ez a világkorszak, amiben élünk. És a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás ebben más, minden más pogány gondolattól, gondolatkörtől, hogy a kezdetben és a végben, a valami felé haladásban, a beteljesedésben gondolkodik, és ahogy az idő halad előre, mindannyian érezzük ennek a beteljesedésnek a realisztikus voltát. Ha nem éreznénk, akkor, és nem hinnénk a Bibliában, akkor is kihozanítanának a teljesen fizikai, meg szociológiai, meg egyéb társtudományokat tanulmányozó és magas szinten művelő jövőkutatók, akik hol az ökológia, hol az energetikai készletek kimerülése, hol a klímaváltozás, hol mindezek kumulálódása eredményeképpen előálló társadalmi változások, vagy akár éppen a mesterséges intelligencia előre haladtából kisülő, még bennem fel nem érhető veszélyek irányából figyelmeztetnek, vagy sejtetnek valamit egy nagyon-nagyon közelgő fináléval kapcsolatban. És ezért nagyon fontos, és itt térnék vissza arra, ahonnan az előbb eltértünk, arra a csodálatos gondolatra, amit a Vörös megfogalmazott az érdek nélküliségről, hogy szerintem a mindenható trónja előtt, szóval a mindenható trónja előtti majdani megállásunkat, az gyakorolni kell, azzal, hogy ezt az érdek nélküliséget műveljük magunkban, hogy le tudunk mondani akár csak kis dolgokról. Lackfi János barátomnak van egy zseniális verse, egy ilyen modern zsoltár, az a címe a könyvnek, hogy Sistergő zsoltárok, ajánlom mindenkinek. Ezek ilyen modern zsoltár parafrázisok. Az egyikben arról elmélkedik, hogy mi konformista, kényelmi, neomodern emberek, akik közben még olykor hívőnek is mondjuk magunkat, mennyire hitványak tudunk lenni észrevétlenül, és akkor egy zseniális mondat szerkezettel fejezi be, hogy és Uram, amíg te nem mondtál le senkiről, mi meg nem mondtunk le semmiről. És ez tényleg így van. Vagyis az érdeknélküliség vonatkozásában azt akarom mondani, hogy edzük magunkat, és próbáljuk meg levedleni magunkról az érdekeinket, próbáljuk meg maszk nélkülévé válni, ami marha nehéz, mert állandóan szerepelünk, Magyarország szereplek, és próbáljunk meg egyszerűen olyanok lenni, aminek vagyunk. Jézus azt mondta, hogy ha nem leszünk olyanok, mint a gyermekek, akkor nem láthatjuk meg az Isten országát. Na most a gyerek milyen? Tulajdonképpen bármit elhisz, amit a felnőtt mond, mert jó indulatú. Ezért borzalmas, a gyerekekkel rosszat tenni, nem beszélve olyan szörnyűségről, amiről most talán nagyon sok szó van, de ennél sokkal kisebb rosszat is átverni egy gyereket borzalmas. Mert a gyermek még így rakja össze a világot, jó, rossz, azt mondta a bácsi, akkor biztos úgy van. Miközben a gyerek roppant intelligens, csak az intelligenciájában még nem vegyült bele a csalódások okozta fertőzöttség, ami velünk él felnőttekkel, az, hogy mérhetetlen sokszor éltük át azt, hogy amikor mi kezdetben még próbáltunk ilyenek lenni, baromi gyorsan jött a maflás, hogy ebben nem arról van szó, hogy az igen, a nem, hanem fordítva, a nem az igen, ja nem, megint fordítva, megint az igen, a nem. Nem a piros a fekete, vagy nem a piros a piros és a fekete a fekete, hanem fordítva, pontosabban lila, pontosabban a kettő között, pontosabban se így, se úgy, és mindig úgy, ahogy éppen az érdekek megkívánják. És amikor ez nagyon sokszor lefut egy gyermekben, akkor elveszti ezt a szűziességet, elveszti ezt a gyermek. Na, ezt kell valahogy visszaszereznünk, és akkor újra tudnánk gyermekként állni egymás előtt, mindenféle nagy hókusz-pókusz produkció imázs nélkül, mert előbb-utóbb majd, amikor az Úr elé állunk, akkor úgyis ez lesz. Annyira ide kívánkozik, hogy egy rövid részletet fölolvasnék a metafizika könyvemből, ami kifejezetten erre a emberi sorsnak az érvényére vonatkozik. Az ember életének értéke van, amit az élet hossza folyamán beszolgáltatni tartozik. Van ennek a világnak egy számlája, amit közgazdászok vezetnek. A pénzügyi mérleg könyvelése, ezt az ember haszonnal és veszteséggel, karrierrel és vagyonnal fizeti. Van emellett egy túlvilági számla, amit alkimisták vezetnek. A magasabb szférák könyvelése, ezt az ember a részvét könnyeivel és bűnbánattal fizeti a révésznek, hogy az tüksz folyón átkeljen vele. És van egy harmadik számla, egy alvilági könyvelés, amelyet démonok megidézői vezetnek. Ez az őskor könyvelése, a prekolumbián Amerika könyvelése. Ezt az ember ártatlanok vérével és gyötrelmével, meg a spermájával fizeti. Ennek terén nincs haszon, és nincs veszteség, nincs jó, és nincs rossz. A működésében nyers erő árad, és ösztönök örvénylenek. Minden mozzanat a mágikus, a hiedelem és a tudomány egyben a művészettel és a vallással. Ennek a szellemét idézte meg Nietzsche. míg nem a roppant erők, amelyeket a világba hívott, előbb a pszichéjét, később a világot romba döntötték. Minden ember, mint három számlát a teljes sorsával fizeti meg. Szóval ezt is úgy értékelném, hogy ez is inkább egy költemény számomra, ami metaforákat tartalmaz, nagyon beazonosítható metaforákat, sok mindenről szól. Tehát tulajdonképpen mondjuk a Biblia nyelvén ugyanezt úgy mondanám, hogy van ugye a gonosz cselekedetek könyve, vagy a gonosz cselekedetek listázása, a jó cselekedeteké, és végső soron, ha ezen múlna, akkor azt hiszem, hogy a legtöbben kudarcot vallanám, kell, hogy legyen, vallanánk, kell, hogy legyen, vagy nem kell, hogy legyen, de van. Nem, épp az, hogy nem kell, hogy legyen, de van a kegyelem, amely végső soron ott áll a legvégén, és felmentést adhat még a legnagyobb bűnösöknek is, feltéve, ha elismerik a bűneiket. Mert az való igaz, hogy a bűnbánat könnyei nélkül, most mindegy, hogy könnyekkel vagy nem könnyekkel jár, de valós bűnbánat nélkül nincs pozitív folytatás oda át. És ezért kell, hogy az ember hát mérleget vonjon, mielőtt az általad is sejtetett külső szereplők, most tekintsünk el attól, hogy így hívják-e őket, vagy sem, fogják felolvasni, vagy lejátszani az életét. De az ténykérdés, hogy minden fel van véve, és dokumentálva van, és tényleg ekként kell élnünk, hogy ezt tudjuk. Én nem hiszem, hogy a rossz az a jó hiánya. Pusztán. A 20. század szerintem az élő cáfolata volt ennek, hogy a rossz az pusztán a jó hiánya lenne. Nem csak túlvilág van, van alvilág is. És a 20. században ez idéződött meg a történelemben. Nem pusztán a túlvilág hiánya. Nem a jóra való restség pusztán. Sokkal sötétebb és démonibb erők áradtak el a történelemben a 20. század folyamán. Az a helyzet, hogy a Navalnyi, akit idéztél, vagy akit felidéztél az imént, ő ez a lángoló fákja, akiről a Vörös Sándor beszél. Ő ez. Föláldozza magát, hogy lássunk. Hogy lássunk. És az ő fényénél tudjuk látni a jövőt, és tudunk kilábalni. Persze van, aki az ő fényénél csak a törött lomjait gyűjtögeti. És van, aki persze lesajnálja. Micsoda hülye. Miért gyújtotta meg magát? Mint Jan Palach. Miért gyújtotta meg magát? Nem tudta, hogy az fáj. És hogy el fog égni? Nem tudta. Nem értette. És ez itt a hülyeség, meg a gonoszság, az úgy frigyben van. Tehát nem lehet teljesen rámondani, hogy idióta lenne. Hisz érti ő, hogy mi van. Csak nem akarja érteni, hogy mi van. Mert ha akarná érteni, hogy mi van, akkor szégyelnie kéne magát a krumplilevese mellett, és nem akarja szégyelni magát a krumplilevese mellett. A krumplilevesből akar hamisítani ennek a világnak egy magasabb rendű igazságot, de a krumplilevesből ennek a világnak csak egy triviális, ócska, hitvány szar igazsága származik. Nincs is igazsága, valósága van. De ők már nem hisznek az igazságban. Na most a lángoló fákja az a túlvilágon gyűjti a krediteket, nem ezen a világon. Nem ezen a világon. Aki meg a világot sötétségbe borította, és az angyalokat elűzte a fejünk fölül, hogy már csak az undor angyara keringjen, és vizeljen a romokra, viszonyogva mindattól, ami itt lent zajlik. Ők támadtak az alvilágból. És azt hiszem, hogy az embernek ez egy hatalmas küldetés. Nem pusztán az, hogy ebből a világból a túlvilágba emelkedjen, hanem hogy elkerülje az alvilágnak a szívó erejét, a vákumát. A túlvilág a gravitáció erejével vonz, az alvilág a vákum erejével szív. A túlvilág, a túlvilági könyvelés az a szeretet által sugárzik, és emeli föl az embert önmagához. Az alvilág, az alvilági könyvelés, az meg a félelem erejével szív, és rántja le az embert. A jelenkorban már az is hatalmas művelet, ha az ember kitart a krumplilevese mellett. Érteni vélem, vagy sejteni vélem, hogy mit értesz túlvilág és alvilág alatt ebben az összefüggésben. Úgyhogy most nem akarnék belemenni és teologizálni, de az én olvasatomban az alvilág és a túlvilág része, persze mind az alvilág, mind a túlvilág hat e világon, és abban teljesen egyetértek veled, hogy ennek a hatása az nagyon el tudja aljasítani az embert. És hát, hogy mennyire, azt ugye pont az mutatja, hogy a Navalnyi féle láng, ami fákja kellene, hogy legyen, meg sokak számára az is, az épp az inverzét termeli ki. Midőn tegnap kidettem egy ilyen tisztelgő posztot, amelyben persze indulatvezérelten bátorkodtam megjegyezni, hogy ki a gyilkosa, és hogy a gyilkosát kik képezték ki. Jelesül Putyin és a KGB képezte ki. Hát van, akiben a Navalnyi féle fákja egy olyan gondolatsort indított el, hogy én egy adócsaló CIA ügynök vagyok, másokban meg azt, hogy nem is szabad, hogy éljek ezen a földön, és reméli, hogy egyszer a Putyin-féle bombák engem is eltalálnak. Azt kéne érteni, hogy teljesen mindegy, hogy ki volt Navalnyi, amikor föláldozza az életét az elveiért. Azt kéne érteni, hogy nem számít, hogy miben értettél vele egyet, vagy miben nem. Amikor meggyújtja magát, és mint lángoló fákja befizeti annak az árát a legnagyobb áldozattal, ami emberileg meghozható az életével. Na de ez már olyan emelkedettség kellene, ami pontosan teljességgel hiányzik a differenciálásra való képesség azokból, akikben tényleg az alvilág bugyrai bukkannak fel, mert nem arról van szó, hogy arról vitázzunk, hogy most a jelenleg zajló orosz-ukrán háborúban a felelősségek hogyan oszlanak meg Oroszország, a NATO, Brüsszel és egyebek között. Erről szerintem olyan embereknek érdemes vitázni. Nekem van egy magánvéleményem, de én nem vagyok szakértője. Akik értenek a politikához, értenek a hadügyhöz, én egyikhez sem értek, de itt nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy van egy önazonos ember, aki hisz valamiben, és azért képes az életét áldozni. Ezt még akkor is tisztelni kéne, ha valaki Putyint védi, ami önmagában is szerintem égbe kiáltó, de még akkor is kalapot kéne emelni. De hogy erre, hogy én erre azt írom, nem kéne élnem, meg CIA ügynök vagyok, azért az nagyon... Lelki szegények nem képesek arra, hogy megértsék a legnagyobb áldozatot úgy, hogy ők soha az életükben semmit nem áldoztak föl. De semmit nem áldoztak föl. Hát Nagy Imre, az ő szemükben egy büdös moszkovita komcsi. És nem értik, hogy, és akkor felidézik, hogy milyen szerepet játszott például a TSS-ítésben, a kollektivizálásban, és hogy milyen gyalázatos bűnök, és így tovább, és így tovább. És nem értik meg, hogy abban az áldozatban, amikor felnőtt 1956-hoz, felnőtt ahhoz a szerephez, amit ő akkor viselt, mint miniszterelnök, és vállalta a mártíromságot, vállalta a vértanúságot. Ebben az áldozatban az egész élete, az egész sorsa megszentelődik. Nem értik? Hogy nem értik? Mit áldoztak fel ezek az emberek életükben? Mert a Nagy Imre az életét áldozta fel. Az életét áldozta fel. Azért a szabadságért, amit ők aztán 89-ben megkaptak ajándékba, és mire volt jó nekik? Hogy a Putyin lábához leszállítsák. Ma beszélgettem, miért idejöttem a Ruf Tibi filozófus barátommal, és ő azt mondta, hogy valahogy úgy fogalmazott, hogy a szabadság mértéke és határa az mindig az etika. Vagyis, hogy azt szabad megcsinálni, ami még etikus, amivel nem bántok, nem sértek mást. És amikor valaki ilyen nemes tettet hajt végre, akkor nemhogy nem sért mást, hanem kitágítja másoknak a teret önmaga kárára. Ennek a ne továbbja, ennek az áldozatnak a ne továbbja az, amit Jézus tett, és én nagyon örültem, amikor a könyvedben oda jutottam, hogy a sokféle, és általam már nem annyira kultivált, korábban én is nagy kedvelő voltam Hamvas Bélának, bár csak töredékét is ismertem a munkásságának, de az is megragadott. De hogy valóban ilyen hamvasi vonalon haladva mégis eljutsz oda, hogy hát Jézus Krisztus a non plus ultrája ennek az egész szellemvilágnak, mert ő volt az, aki végül is teljesen ártatlanul mindannyiunkért vállalta a büntetést, és tulajdonképpen a benne való hit az egyetlen olyan hit, amely nem vallási tételek, bonyolult teológiák, szabályrendszerek sokasága elsajátítása után ezekben való szisztematikus cselekedetek sorát követeli meg, hanem azt az egyszerű hitet, hogy abban higgyünk, hogy az Isten olyan jó, hogy egyszer helyettünk vállalta a bűnhődést azért, hogy mi a benne való hit által igazak legyünk és mentesüljünk a büntetéstől. És ez az áldozat azért nemesebb az általam is hatalmasra tartott Nagy Imrei, vagy Navalnyi, vagy sorolhatnám a történelmi hősöket áldozatánál, mert hogy Jézus ezt a mennyből indulva és mindvégig metafizikailag is ártatlanként maradva, de mégis emberként vitte véghez. És ez az, ami miatt, hát ez az, ami engem is hát rabul ejtett, és ami miatt letértem a rock and roll hit és az önpusztítás útjáról most már jó 36 éve, és hát örülök, hogy megtettem, vagy hát ez a legnagyobb csoda volt az életemben, mert hát ezért ülhetek ma itt. Úgyhogy én őt tartom a legnagyobb hősömnek, de maximálisan elismerem azokat a hősöket, akik akár csak bármiért is, amit szentnek gondolnak, ennyire elfűek tudnak lenni, mert ez az, ami nagyon hiányzik a mai korunkból. Én azt hiszem, hogy a vértanúk az olyanok, mint amilyen a Nagy Imre, vagy amilyen a Navalnyi, vagy amilyen Batthyány Lajos volt, akik a... Vagy Angyal István. Vagy Angyal István volt, akik a vérükkel fizetnek a meggyőződésükért, ők Krisztus unokatestvérei az én szememben. Maga Hamvas Béla is kitüntetett helyet szánt a Jézus Krisztusnak. De maga Hamvas Béla is ilyen volt, mert portási állást töltött be, miközben a filozófia történet a kisagyában volt, és akkora, múltkor néztem meg, akkora munkásságot halmozott fel az íróasztalfióknak, anélkül az esély nélkül, ez valaha megjelenhet, hogy ezt nem hiszem el, hogy ezt egy ember meg tudja csinálni. Igen. Most független attól, hogy egyáltalán mit értünk meg, és abból mivel értünk egy. Igen, ebben is van jókora önfeláldozás, meg a jókora hősiesség. És bár a Hamvas Béla annak szánta az egész munkásságát, hogy a szent könyveket analógiába állítsa, és mint egy összefésülje, egy irányba fésülje össze, mert neki a meggyőződése az volt, hogy a szent könyvek, amelyek mind-mind-mind az tulajdonképpen olyanok, mint egy-egy használati utasítás a világhoz. Ugye mi itt felébredtünk egy testben, egy szorongató térben, itt van körülöttünk ez a világ. Ez a világ egy misztérium, nem értjük, hogy mi ez. Nem értjük, hogy hogy kerülünk ide. És ezekre a kérdésekre a tudomány nem is ad választ. Ugye három nagy és súlyos misztérium tornyosul előttünk. Az első az a lét misztériuma. Tehát hogyan lett a nem létből lét. A második az élet misztériuma, vagyis hogyan lett a holtanyagból élő. A harmadik a tudat misztériuma, vagyis hogyan lett az öntudatlan élőből tudatos. És ehhez a három misztériumhoz, ehhez a három lépcsőhöz, amin a létezésünk összefüggő misztériuma nyugszik, ez a tudomány nem visz közelebb. Ezeken belül... Természettudomány. Én szerintem a bölcsészettudomány. Bölcsészettudomány se így. Szerintem a bölcsészettudomány se. Ez amit csak hitáltalán. Ez misztérium. Ez misztérium. De ezeken belül nagyon sok mindent megtud. Tehát a holtanyag működésére vonatkozóan, az élőszervezet működésére vonatkozóan, a tudatos psziché működésére vonatkozóan, az elme működésére vonatkozóan rengeteg mindent. Szinte minden, persze nem minden érthető meg, mert minden ismerettel az ismeretlennek a mértéke nő. Ugye arról van szó, hogy az ismeret olyan, mint egy léggömb. Minél nagyobbra fújjuk a léggömböt, egyre nagyobb az ismeret. De annál nagyobb a léggömb felülete és az ismeretlennel való érintkezésének a felülete is egyre nő. Tehát ahogy egyre nagyobb a léggömb, a léggömbön kívüli térrel való érintkezése is egyre nagyobb. Na így valahogy így viszonyul az ismeretünk a megismerhetőséghez. Minél nagyobbra fújjuk a léggömböt, annál inkább jutunk az ismeretére a megismerhetetlennek, és a minél okosabbak vagy bölcsebbek vagyunk a saját ostobaságunknak és tudatlanságunknak, az ismeretére egyre nagyobb rálátásunk születik. Akinek nem, az felfuvalkodik a tudással együtt, és vak a nem tudás végtelennyére. A legnagyobb tudósok ezt elkerülik. Tehát a legnagyobb tudósok hatalmas áhítattal és hatalmas alázattal állnak a világ megismerhetetlensége előtt, mert a tudásuk oly mértékű, hogy elárad bennük a csodálat. Elárad bennük a valamiféle vallásos élmény, valamiféle vallásosság. Itt most akkor a 20. század két legnagyobb tudósát idézném. Ehhez kétség nem fér, úgy gondolom. Az egyik Albert Einstein, a másik az Werner Heisenberg. Albert Einstein úgy fogalmazott, a tudományból az első korty az ateizmus, de a pohár alján ott az Isten. Mondja valaki, aki már felhajtotta. Azok a természettudósok, akik az ateizmusnál megrekednek, ez szerint az einsteini értelmezés szerint, hát az első néhány kortnál tartanak. A tudomány poharából. Nem a vallás poharából, a tudomány poharából. Werner Heisenberg pedig így fogalmaz, engem az Isten nem érdekelt, de a munkám során találkoznom kellett vele. Igen. Ő a kvantummechanika atya. Az Einstein az meg ugye a relativitásé. Az ő történetüket még nem nagyon mesélte el a jelenkor. Ők ugye az atombombáért futottak versenyt. A Heisenberg az a Hitlernek, Albert Einstein az meg a Rooseveltnek a szolgálatában. És hát végül is aztán az Einstein által beindított projekt, ez a úgynevezett Manhattan terv, ami megvalósította az atombombát, és hát tulajdonképpen ugye az Einstein az iszonyatos bűntudattal küzdött, hogy a világ végét szabadította a világra. Ő nem volt meggyőződve arról, hogy a világ békét. Ő úgy vélte, hogy a világ végét. Aztán hál' Istennek azóta sem tört ki a harmadik világháború, hiszen tudjuk, hogy a negyediket, ezt is Einstein mondta, már botokkal kéne vívnunk. Úgyhogy inkább nem reddezzük meg a harmadikat, és ez egész jól van így. Én azt hiszem, hogy egyetlen fegyverrel nem jártunk még olyan jól, mint az atombombával, meg a hidrogénbombával. Legyen így a jövőben is. Mondottam, mert nem te találtad fel, de ugye közelmúltban bemutatott film is arról szól, hogy mi, vagy akik létrehozták, azért azok nem volt nyugodt éjszakájuk, de szerencsére nem vagyunk ebben a helyzetben, viszont visszatérve a dalap gondolatra, amit most elkezdték kifejteni, hogy a nem tudott az mindig értelemszerűen nagyobb lesz, mint a tudott. Ennek az inverzes igaz, minél kevesebbet tud valaki, annál önhittebb. És amit még ezt megelőzően mondtál, a miért van inkább a lét, miért van inkább valami, és miért nincs inkább semmi, és hogyan válik a szervetlenből szerves, és a szervesből tudatos. Ezek valóban nagy alapkérdések, és az ezen belüli területeket valóban a természet- és társadalomtudományok, bölcseltudományok tudják már magyarázni, de az alap miérteket nem. És ezért én is maximálisan egyetértek veled abban, hogy ezért a létezésnek csak misztikus magyarázata van, vagyis olyan intuíció, amit az intuitív képességünk, úgy mondom, hogy a szellemünk, de a szellemet itt nem a mai intellektus szinonimájaként használom, hanem ahogy a görög mondja, pneuma, vagy a héber ruák, tehát a legbenső lényünk, ami valahol a hastájékon helyezkedik el. Tehát ez a szellemünk, és ez minden embernek van, mert ez az, amit Isten belénk lehet. Persze ehhez már egyből egy hitállítást kapcsoltam be. De még egyszer mondom, ezekről a kérdésekről nem tudunk hitállítások nélkül működni, mivel egy, Isten nem létét soha senki nem bizonyította be, mi több nem is bizonyíthatja be, mert már a bizonyítást se tűzheti ki, mert is olyan tudományág, ami ezt kitűzhetné. Ergo az Istenbe vetett hit, vagy a Isten nem létébe vetett hit, mindketté ugyanolyan hit. Akkor meg mégiscsak jobb olyan valakibe hinni, aki eleve úgy mutatkozik be, hogy a vagyok. A vagyok, akit így hívnak, az nem is tud nem lenni, hiszen akkor honnan vette volna ezt a nevet, hogy vagyok. És a vagyok az, akit intuitív módon a szellemünkben egyszerűen jól esik rá gondolni. Tehát jól esik, ha a lövészárokban vagyok, Isten ne adja, vagy bármilyen az élet határhelyzetéhez közel álló fronton, mert hát az apokalipszisről beszéltünk, de mindannyian közelítünk e felé, akkor vajon mire esik jól gondolni a jövői költségvetésre, vagy az EU jogharmonizációs folyamataira, vagy az esti sorozatra? Nem, hanem arra, hogy mi az életem egyenlege, hogy a szeretetbe zuhanok-e ezután, vagy a semmibe, vagy valami vak, baljóslatú sötétségbe? Na, ezt kell végiggondolni mindenkinek. És ez az a pont, ahol a Biblia szava megszólal, és megszólal annak szava, aki azt mondta, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is él, sőt, aki él és hisz bennem, soha meg nem hal. Én amikor ezt meghallottam 18 évesen, ugye zsidó vagyok, és zsidóként is neveltek, de amikor meghallottam először Jézus szavait, a szintén zsidó Jézus szavait, hát komolyan mondom, hogy egyből tudtam, hogy ez az a szó, ami igaz. Nem magyarázta meg senki. És ezért mondom, hogy az Isten szava az áthúz ezen a sok-sok-sok minden tudáson, és ezért mondja hát Pál apostol azt, hogy a tudásunk az töredezett, töredékes, elmúlik, a nyelvek elmúlnak, mindaz, amire büszkék vagyunk, elmúlnak, az érdek elmúlik, és marad a mesztelen pőre valóság, hogy mi az, amit képesek voltunk szeretetből, hitből, reménységből, egymásért és a jó Istenért tenni. A legnagyobb magyar költő és a legnagyobb beavatott misztikus József Attila Bűn című verse. Zord bűnös vagyok, azt hiszem, de jól érzem magam. Csak az zavar-e semmiben, miért nincs bűnöm, ha van? Hogy bűnös vagyok, nem vitás. De bármit gondolok, az én bűnöm valami más. Tán egy ügyű dolog. Mint fösvény eltűnt aranyát, e bűnt keresem én. Elhagytam érte egy anyát, bár szívem nem kemény. És meg is lelem egy napon, az erény hősein, s hogy gyónjak, kávézni hívom megismerőseim. Elmondom, öltem. Nem tudom kit, talán az apám. Elnéztem, amint a vére folyt egy alvadt éjszakán. Késsel szúrtam, nem színezem, hisz emberek vagyunk, s mint megdöfödtek, hirtelen majd mi is lerogyunk. Elmondom, s várom, várni kell. Kifut, hogy dolga van, megnézem, kitűnődik el, kiretteg boldogan. És észreveszek valakit, ki szemmel melegen jelez csak ennyit. Vannak itt, s te nem vagy idegen. Ám lehet bűnöm gyermekes és együgyű nagyon. A világ akkor kicsi lesz, s én játszani hagyom. Én Istent nem hiszek, s ha van, ne fáradjon velem. Majd én föloldozom magam. Ki él, segít nekem. Értem én, hogy nincs ki boldog. Értem én, hogy vár a mennybolt. Értem, hogy ellopták sorsom, megértem, mert nekik sem volt. Értem én, hogy mivel nem volt, kellett egyet szerezzenek. Csak azt nem értem, miért van, hogy minden neszre berezzenek. Értem én, hogy nem lehetett bűntelen kedvedben járni. Már akkor tudtam, mikor tettem. Mégsem bírtam ellenállni. Értem én, hogy annyi jó ígéretünkből semmi nem lett. Csak nem értem, hogy kiderüljön ennyi idő, miért kellett. Mikor először láttuk meg egymást, milyen jó volt. Az örök lét egy pillanatra szíven csókolt. De nem tarthat a pillanat örökké a kedvemért. Úgyhogy egyetértek mindennel, mert egy koldus mindig egyetért. Értem én, hogy érteni kevés, érezni kéne, de az nem megy. Értem én, az élet mesés. Éppen bemondta az M1. Értem, kérded, miért pofázok túl későn és túl gyengén? Érted, innen nem hallják. Régit hagytak az út mentén. Értem én, hogy miért nem jobban? Elvittem a balhét magam. Értem, túl hajlékony voltam. Ezért lettem hajléktalan. Értem én, hogy most megkérdik, miért alszik a hapsi padon? Fűtőelem lett a szívem, magam meg a paksi atom. Nagyon fenkölt és nagyon alázatos egyszerre. A trivialitásában nagyon felmagasztosult a Szabó Lőrincnek a Testem című verse. Ki vagyok én? Ami vagyok, alaktalan. Folyna szét valami halálban, de véletlen formát találtam, s most élek külön és magam. Testem szegény, te vagy a teremtő edény, aki egykor kimerítettél a semmiből, és segítettél, hogy legyek a sok én közt én is én. Ami vagyok, te vagyok. Lábam és kezem, Te vagy a munkás és a hordár, szegény testem, mindig te voltál egyetlen szövetségesem. És ha a sok nyomorban lelkem megfutott, s nem voltam már csak akaratroncs, szétvert gyötrődés, drága abroncs, te megtartottál, s ma is egy vagyok. Testem, hazám, te vagy egyetlen birtokom. Te vagy a földem és az ország, értem verejtékezik orcád, sebeit sírva csókolom, mert igazán egyebb vagy velem, mint anyám. Otthon, gép, erő, munka, gyár vagy, testem, nyomorult proletár vagy, s ha van, te vagy, csak te vagy a hazám. Testem, szegény, a lélek érted mit tehet? Nagyon önző és gőgös úr a lélek, de úgy rád szorul, hogy fájni sem tud nélküled. Testem, szelíd, kihasznált állatom, szegény, akit még én is üldözök a sok-sok idegen között, kisajnáljon meg néha, ha nem én. Megköszönöm, hogy tüzes és jeges nagy útban szolgáltál, és adtál ruhát, és annyi ezer éjjel át vigyáztál rám, amíg aludtam. Megköszönöm jóságodat, hogy a robotok és hadak élén jártál, míg pár a lelkem élt, és siratlak, hogy mindezért oly rútul fogsz bűnhődni a végén. Továbbra is fenntartom, hogyha bárkinek kérdése van, akkor itt van is egy, több is van. Először most akkor itt először az úriember jó hangosan. Én azt szeretném kérdezni tőletek, hogy mi a véleményetek arról, hogy a mesterséges intelligencia az öntudatra ébredhet-e? És ha igen, akkor az abszurdum az emberi tudat is lehet-e az? Köszönöm. Elismétlem a kérdést, akik nem hallották azok kedvéért. A mesterséges intelligencia öntudatra ébredhet-e, illetve amennyiben igen, ez lehet-e az emberi tudat? Jól mondtam? Na, csak elismételtem a kérdést. Most egyenlőre még itt tartom. Tehát jól, ezt kérdezted? Ezt kérdezem, hogy ezt kérdezted? Ja, értem. Nem gondolom, hogy az emberi tudat mesterséges, az ENSZ gondolom, hogy az emberi tudat az organikus. Lehetséges, természetesen nem lehet megjósolni, hogy egy nap a mesterséges intelligencia az öntudatra ébredhet-e, de hogy nem ebben a civilizációban, az biztos. Hogy nem ez a civilizáció, hogy nem ez az Elon Musk, hogy nem ez a Zuckerberg, az biztos. Majd a következő, vagy az azt követő civilizáció mit hoz, hogy majd mi fejlődik, meg mivé válik, ez beláthatatlan. Akár elképzelhető az, amiről beszélsz. De az a szélhámosság, hogy ez itt ebben a civilizációban fog megtörténni, ez a civilizáció, ez előbb hull térdre, mint hogy ez megvalósulna. Hát és ha bármi is megvalósul, bármilyen szinten is, akkor is az inkább aggodalomra ad okot. Nem véletlen, hogy a közelmúltban pont az Elon Musk, meg a Harari, meg olyan emberek, akik azért értenek ez a kérdéshez, persze nagyon torz módon adnak válaszokat, legalábbis szerintem, de a vészharangot is kongatják. Persze valószínűleg a vészharang kongatásuk is önérdektől vezérelt, és profitot akar realizálni. Mindenesetre az ember szerintem reprodukálhatatlan, mert az embert nem ember teremtette, és nem is tud az ember embert teremteni. De ott volt még egy kar a levegőben, egy körülbelül a harmadik sorban még egyszer. Akkor kérlek, hogy hangosan. Kérlek, Ez úgy van eredetiben, hogy nem test és vér ellen van harcunk, hanem fejedelemségek, hatalmasságok ellen, a sötétség világbírói ellen, Efezus levél 6. részében, és arra vonatkozik, hogy van egy szellemvilág, ahonnan a gonoszság forrása ered, és ezért inti Pál apostol az egész emberiséget, hogy amikor megbántva vagyunk, vagy valami rosszat látunk, akkor ne az embertársunkban lássuk az ellenséget, hanem az ő mögötte vagy fölötte álló angyali szintű gonoszságban. A hivatásodat tekintve paraszt vagy, de a stílusodat meg a kultúrádat tekintve nem vagy paraszt. Én nem gondolom azt, hogy ebben a világban a jóság és az igazság az jelen van és elérhető. Ebből a világból kell kifejtenünk munkával és szenvedéssel ahhoz, hogy hozzáférjünk. Ez magunkból és egymásból. Ez egy óriás művelet. És az embernek azt gondolom, hogy ez az igazi értelemben vett emberi, nagy emberi törekvés, ami méltó az emberi sorshoz, aminek az embernek a sorsát kéne áldoznia. Nem az a funkciója az emberi életnek, hogy kényelmesen éljünk, vagy hogy a kedvteléseinknek éljünk, hanem az a sorsa az emberi életnek, hogy az ember az életének a magasabb érvényét itt ebben a világban elsajátítsa. De ez nincs itt körülöttünk. Tehát ez ugyanúgy nincs körülöttünk, ahogyan a föld kincseit is ki kell bányászni a földből, és az egy rohadt nagy munka. Én azt gondolom, hogy ez mindenki előtt ott álló óriási feladat, ami ott tornyosul az ember előtt. Én nem tudom, hogy ti meddig terveztétek ezt az estét, most már nagyjából elhagytuk a második óráját. Most már az önfeláldozás régiójába léptünk. Én ennél nem tudok jobb kilépőt ebből a mai estéből, mint a Kosztolányi Dezsőnek a Már megtanultam című versét, amivel hát tulajdonképpen elbúcsúzik ettől a világtól. Úristen, de nagyszerű vers. Már megtanultam nem beszélni, egy ágyba állni a közönnyel, dermedten élet nélkül élni, nevetni két szemembe könnyel. Tudok köszönni ostobáknak, bókolni is örjöngve dúltan, hajrázni, ha fejemre hágnak, az életet én megtanultam. Csak oly unott ne volna minden, a jó, a rossz, amit a sors hoz, ennen sebem is úgy tekintem akár egy esetét az orvos. Mindazt, mi fáj és van, megértem, nekem jutalmat hát kiadhat. Nem zöld kölyök vagyok, megértem. Halál, fogadj el fiadnak. Gyönyörű vers, kicsit komor a befejezés. Hát igen, végül is annak fényében beszélgettünk, hogy kell, hogy legyen valami azon túl is. És köszönjük szépen, hogy eljöttetek, és megtiszteltetek a becses figyelmetekkel, mert ez nagyon-nagyon sokat jelent számukra. És egyben épp azt a reménységet erősíti, hogy azért a civilizációnkból, meg a szívekből nem halt ki a jó akarása, és a nemesség, és az igazság keresése. Köszönjük. Köszönjük a figyelmet. Csináltunk egy képet veletek? Kicsit, hogyha följebb húznánk a micsodát, akkor... Egy kis integetés. Köszönjük szépen. Találkozunk még. Köszönjük, hogy eljöttetek. Sziasztok!